بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم په نام د خدای چې هغه ډیر مهربان او رحیم دی. طه ما انزلنا عليك القران لتشقى مبدا قران پر تا باندې د دل پار نه دی نظر کړای چې ته په کړهو اخته شي. الا تذكره لمن يخشى دا خو د هر هغه چا لپاره یو یادونه ده چې وویریږي. تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلا د هغه ذات له لورې نازل کړل شوی ده چې ځمکه او هسک آسمانونه یې پیدا کړي دي. الرحمن على العرش استوى غزيات مهربان بكائنات وبباچاهي پرتا حکم سرو له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى بهو طول سواد تختندكي په اسمانونو او مکه کې دي او دهغو چې د آسمان او ځمکې ترمنځ دي او دهغو چې تر خاورو لاندې دي. وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى که ته خپله خبره په لوړ غږ وکړې هغه خو په پټه ویل شوې خبره بلکه په بیخی زیادت پتا خبر آبادی هم پوهیگی. الله لا اله الا هو وله الاسماء الحسنى آغا الله پاک دی لا غفرت بل خدای جل جلاله نست دا غل پارا دیر وره نمونه دی. وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى او آية تاتا دا موسى عليه الصلاة والسلام تخبر هم رشد لئده إِذْ رَآ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُتُوا إِنِّي آنَتُ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُتُوا إِنِّي آنست نارا لعلی آتیكم من آذ قبس او اجد على النار هدى کلا چی هغه یو اور ولده او خپل کورنۍ ته ویل چې لږ تم شئ ما یو اور لیدلی دی خواهی چې تاسو ته یوه نیمه سولم یا په دې اور باندې ما ته د لارې په باب څه لارښوونه وشي. فلما أتى نودي يا موسى هل تتورث به غبوسو اي موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالواد المقدس طوى زستار ربيم فنيد أباسة تدتوا فاستثل ناوكي وانا اخترتك فاستمع لما يوحى او ما تغرى كلي واورا سكي دتا وحيا كيجي انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني واقم الصلاه لذكري حمدا زه اللهم د ما سپرته بل خدای نشته نو تز ما بندگی وکره او از ما د یاد لپاره لمن قائم کره. این الساعت آتیت اکاد اختیها لتجزا کل نفس بما تسعا ده قیامت ساعت ارومرو راتلون که دی زه ده اغا وقت پت ساعتل غالم تر څو چې هر څوک د خپل حالو زلو سره سم بدلو مومي. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع تبع هواه فتردى. نو یو داسی سوک چه پر اغی ایمان نراوری او دخلو نفسی و خلو بنده هی تا دیده ده ساعت لفکر نمانا نکری کننو تبا پا حلاکت که او غرزیگی. وما تلک بیمینک یا موسا او ای موسا علیه الصلاة والسلام داستا پلاس که چدی قال هي عطايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. موسى عليه الصلاة والسلام جواب ورکل دا زما هم ساده پدی باندې پتکه کولو ګرځم پدی سره د خپل پسو لپاره پانی څنډم او هم نور ډیر کارونه ترین اخلم. قال ألقها يا موسى وی فرمایل دا وګرځوه اے موسى. فألقاها فإذا هي حمية تسعى هغه وګرځوله او په ناڅاپي توګه هغه یو مار و چې ځغلېده. قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى وی فرمایل هغه ونیسه او وېرېږمه موږ به دا بېرته همغسې کړو لکه چې څنګه وو. واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى. او لك شان خفل لاس خفل تخرطا ورولا دي لكم تكليف سبا زلان دراوزي دا بلا مخانة دا لنريك من آياتنا الكبرى دا دي لطارة شه نكتا تدخل سر نخانو هون كيو. اذهب إلى فرعون إنه طغى او ست فرعون تورشة هذا سركش شوي دي. قال رب اشرح لي صدري. موسى عليه السلام عرض وكت فروردگار زما سینه پرانیزه. ويسر لي امري او زما کار ما تا آسان کړه. واحلل عقدة من لساني او زما د ژبه غوته وسپړه. افقه قولي تر څو چې خلق زما په خبره او په هدلې شي. يعني وجيرا من اهلي او زما لپاره زما د خپل کورنۍ نه یو مرستيال وټاکه. هارون اخي هارون چې زما ورور دی. اسجد به اجري دهغه په وسیله زما مټ پیاوړې کړه. واشرفه به امري او هغه زما په کار کې برخوال کړه. کی مسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا انک کنت بنا بصیرا تر څو چې موږ خستا پاکی بیان کړو او خستا آوازه خپره کړو ته تل زموږ د حال څارونکی یې. قال قد اوتیت سؤلک یا موسى وی فرمایل اے موسی علیه الصلاة والسلام څه دې وغوښتل درک کړی شول. ولقد مننا علیك مرة اخرى موږ یو ځل بل هم پر تا احسان کړی دی. اذ اوحينا الى امك ما يوحى یاد کړه هغه وخت چې موږ ستا مور ته اشاره وکړه داسې اشاره چې د وحي په وسیله کېدای شي. ان اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم يلقه اليم بالساحل ياخذه عدو لي وعدو له وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي که دغا ما شون په صندوق کې واچوه او صندوق په سن کې لا حکره سن به غاړې ته وباسي او هغه به زما دښمن او د دغه ما شون دښمن را واخلي ما له خپل لور نه پر تا مینه خوره کړه او داسې انتظار مې وکړ چې ته زما په څارنه کې وپالل شي. إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك بك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى. یاد کړه هغه وخت چې ستا خور روانه وه، بیا یې په تلو وویل: زه تاسو ته دغه چا پته درکړم چې دغه ماشوم په ښه شان وروزي. په دې ډول موږ ته بېرته د خپلې مور غېږې ته ورسولې تر څو چې د هغې سترګې یخې شي او اندېښمنه ونه اوسي. او دا هم در یاد کړه چې تا یو څوک وژلي وو، موږ ته د دغه کړاو نه وویستلې او تمو د راز راز آزمینو سر تیر کړې او ته د مدین په خلکو کې ډېر کلونه اوسېدلې. نو اوس دې دو په خپل وخت کې ستا راتګ دی ای موسی علیه الصلاة والسلام. واصطنعتک لنفسی، ما ته د خپل کار لپاره برابر کړې. اذهب انت واخوک بآیاتی ولا تنیا فی ذکری، زی ته او ستا ورور زما له میخانو سره، او پام کوی تاسو زما په یاد کې لنډون مکوی. اذهبا الى فرعون انه طغى، زی تاسو دواړه فرعون ته ورشئ چې هغه سرکشه شوی دی. فقولا له قولا لینا لعله یتذکر او یخشا، د هغه سره په نرمۍ خبرې وکړئ خواهی که هغه نصیحت اومنی یا او ویریگی. قالا ربنا اننا نخاف ان یفرط علینا او ان یطغى. دوالو عرض وکړ: پروردگار، موږ ویریږو چې هغه به پر موږ زیاتی وکړي یا به یرغل وکړي. قال لا تخافا اننی معكما اسمع وارى. وی فرمایل: نویریږئ، زه له تاسو سره یم، هر څه اورم او وینم. فأتیاه فقولا انا رسولا ربك فأرسل معنا بني اسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. فغت ورشو آو آيات چه مقصد رب استازیو، بني اسرائيل مقصرت نو تپریگ ده او هاوی مرب لوا، مقتا تستاد رب لنخانی سر راغلیو او سلامتی دا دغا چال پارچی دا سم لاری پیروی ورکلی. انا قد الینا ان العذاب على من کذب و تولا، مقتا پا وحی سره خودلشوی دا چی عذاب دا دغا چال پارچی دا در واغو نسبت وکلی او مخوالوی. قال فمن ربكما يا موسى، فرعون ويل خلو بياستاس دوال رب سوك دي اي موسى. قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. موسى عليه الصلاة والسلام زواب ورکل: زمق رب هغا الزات دي چه هر شي ته ده غفل ساقبان ورکل بياي وطا لا وكو دلائه. قال فما بال القرون الاولى، فرعون اول او پخواك كن نسلنا تير شويدي نو داغو حالت سو. قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. موسى عليه الصلاة والسلام اول داغي علم زمان رب سره في يلكنك ساتل شويدي، زما رب نه غلطي کوي نه هرجن دی. الذي جعل لكم الارض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وانزل من السماء ماء فاخرجنا به ازواجا من نبات شتى. هماغا ذات چستاس لپاره دزنکی فرش اغلو او پاغی کی ستاسی د تگ لار گور کری او لپاسی او بغور ولی بیای دا غوپ وشلا راز راز را اوٹو کول قلو ورعو انعامکم ان فی ذالک لآیات لأولنها اخری او خپل ساروی هم وطروی بے شک پا دی کی دھوکیاران لپار دیری نخانی دی منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة اخرى لهم دیز نکنا مکتاسی پیدا کریاس هم دیتا بموک دیرتا ورولو او لهم دینا بمود وحمزن راو باسو ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى نوك فرعون تخبل طول نخاني أخدلي وهغه دروغ وغنلي أو ونمنلي قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى ذيوين اي موسى آيات مبتد ديل فار راغليكي دخلوا كود في الزور سره نوك زمد به هواد نو باسي فلنأتينك بسحر مثله فجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى خلو نوك با مصطاف مقابلك هم دغس كود راولو وطاك مقابلك والكله او چير تجي نبا موږ له دغې فیصلې نه اولو او نبا تا وړې په سپین میدان کې را وړاندې کړه قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى موسى عليه الصلاة والسلام وویل د جشن ورځ وټاکله شوه خو خلک دې د لمر له راپورته کېدو سره غونډ وي فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى فرعون وقرجده خبل طول دسيسيرا طول كري أو مقابله تراغي قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى موسى عليه الصلاة والسلام فعین وقت کے مقابل لورتا پر خطاب ویل اے اجل نولو پر اللہ پاک باندے دا درواغو تورو نمتھڑی کننو یو سخت عذاب تاج تباکری دروغ چی ہر ساوترل اغا نامرادشو فتنازعو امرهم بینهم و اثر النجوا دا دی پاوری دو دا غوپ مین کی نظری خڑا راغنہ او هغوی په خپلو کې په پټو پټو مشورو لاس پورې کړ قالوا ان هذان لساحران يريدان ان يخرجاكم من ارضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى په پای کې ځینو خلکو وویل چې دا دواړه خو صرف کودګران دي د دې هدف دا ده چې د خپلو کودو په زور سره ستاسې لاس ستاسې له هېواد نه وباسي او ستاسې د ژوند مثالي کړنلارې ته یې خاتمه ورکړي فأجمعوا كيدكم ثم ائتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى نن خپلې ټولې دسیسې را یوځای کړئ او په میدان کې یوه لیکه شئ نو دا وګڼئ چې نن چې برلاسه شو اغا زند وگاته قالوا يا موسى اما ان تلقي واما ان نكون اول من القى خودگرو ویل اے موسى تی غرزوی او کمخی مگو غرزو قال بل القو فإذا حبالهم وعصيهم يطيل إليه من سحرهم أنها تسعى موسى عليه الصلاة والسلام وويل نه ساسي وغرزوي فناسا فتوغ دهاغور سيقاني أو همساقاني داغو دو کود په زور سره موسی علی الصلاه والسلام ته ولې دونکي وبرې خدلې. فأوجس في نفسه خيفة موسى أو موسى عليه الصلاة والسلام فاختل ذكي وورد قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى مقويل مورد هم باتبه برلا سيخي وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا انما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث اتى وغرزوا فكي ستاب فلاس كي دي اوست دي طول مصنوعي شيان كي روي دي كي تجو كلي را ولي دي داخو لكوردگر تجيدا او كوردگر هتكلا نشي بريالي كي داي كي بحربان راشي. فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى فپایکی هم داسی وشول چه طول کودگران پریوتل او غج وکل مبد هارون علیه الصلاة والسلام او موسی علیه الصلاة والسلام رب ومان. قال آمنتم له قبل ان آذن لكم انه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. فرعون وویل تاسی ایمان راو مخکله دینه چې ما درته اجازه درکړی وي ښکاره شوه چې دی ستاسې لارښود دی چې تاسو ته یې کوډګري ښودلې وه. ښه نو اوس به زه ستاسې لاسونه پښې ردو بدل پرې کړم او د خرما په ونو کې به مو په دار وځړوم بیا به تاسو ته څرګنده شي چې له موږ دواړو نه د چا عذاب ډېر سخت او پایښت لرونکی دی. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. كردر زواب ورکل قسم پا غزات چه مجي پیدا کريو دا هيت کلا نشك دا چه مقدرو خانه نخانون را تق نورست هم پرشتنوالی باندی تا تا ترجیح درکو تا چه تخوخوی هغا وکڑه تخوهی لبیله ده هم دی دنیا ده جوند فیصله کولایشی. انا انا بی ربنا لیغفر لنا خطایانا وما اکرهتنا علیه من السحر والله خير وابقى. مخ پختل رب ایمان راو تر څو زمخ خطا وی راو بشي او لدغه کوډ غره نه چی تا ور باندې مجبور کړیو را تیر شي. الله پاک ډیر غره او همغه باقی پات کی دن کې دی. إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. حقیقت دا د څوک چې د مجرموالي سره د خپل رب حضور ته ورشي د هغه لپاره دوزخ دی چې په هغه کې به نه مري نه به ژوندی کېږي. ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا. او توك ده حضورته ده مؤمن په حيث ورشي چه خامل لنه کلوی ده راز طول خلق لپاره لولي درجي دي. جنات عدن تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. سمسور دي خزان باغون دي چه تراغو لاند بغيالي بهيگي باغو كي بدا تل پار هاغو اوسيگي دا دغ چا مكافات دي چه سپیتل چا غرکري. ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا وخشا. موږ موسی علیه الصلات والسلام ته وحی وکړه چې اوس د شپې شپې زما بندگان در سره واخله زه او د هغو لپاره په سمندر کې وچ سړک جوړ کړه، ته د چا له شا در پسې تلو نه هیڅ ویره مه کوه او مه د سمندر په منځ کې په تېرېدو. فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم. لشال فرعون لخپل لخکر سره راورسېده او بیا سمندر پرې داسې خور شو لکه څنګه چې د خورېدو حق و. وأضل فرعون قومه وما هدى. فرعون خپل قوم گمراه کړی و، کومه سمه لارښوونه یې نه وه کړې. يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى. يا بني إسرائيل مبتاشت ستاسل دخلنا نجات دركل او د تور په خیاس کې مو استاد د حاضرې دوه لپاره وخت وټاک او پر تاسو مو من او سلوا نازل کړل. قولوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضب ومن يحلل عليه غضب فقد هوى. خریز موږ پاکه درکړې روزي او دا غیب پا خوراکی سرکشی مکوی او کننو پر تاسی به زما غزت پریوزی او پا تا باندی که یب نازل شو اغانو او غرده ده. و اینی لغفار لمن تاب و آمن و عمل صالحا ثم اهتدا. البته چاچی تو باویستله او ایمان راور او خامل وکه بیا سم روان شو، دغه لپاره زه ډیر بخونکی یم. وما اعجلت عن قومك يا موسى. او تشي تل خپل قوم د مخه راوستلې ای موسا. قال هم اولائی على اثری وعجلت اليك رب لترضا. هغه عرض وکړ اغوی زما تر شار روان دي، ما تلوار وکړ ستا حضور ته راغلم ای زما ربه تر څو چې تل ما ته خوشاله شي. قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. وی فرمایل ښه نو واوره، موږ ستا تر شا ستا قوم په آزمینه کې واچوو او سامري اوي گمراهلن. فرجع موسى الى قومه غضبان اسفا قال يا قوم الم يعدكم ربكم وعدا حسنا افطال عليكم العهد ام اردتم ان يحل عليكم غضب من ربكم فاخلفتم موعدي. موسی علیه الصلاة والسلام سخت د غصې او خواشنۍ په حالت کې خپل قوم ته راستون شو چې ورغی وی ویل ای زما قومه، تاسې رب له تاسې سره غوره وعدې نه وې کړې، آیا پر تاسې ورځې زیاتې اوښتې دي یا تاسې په ځان باندې د خپل رب غضب راتل غوښتل چې تاسې له ما سره وعده خلافي وکړه؟ قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري. أعوذ واب وركر مبلتا سر فخفل واق وعده خلافی نده کړی، داسې وشول چې موږ د خلکو د ګانو تر پیټې لاندې ستومانه شوي وو او موږ هغه غورځولی وې. بیا په همدې توګه سامري هم څه وغورځول. فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. او دا غول پاره دیو خسکی بوت راویست تلا غصد غوائی غندی رمبال وطله خلقو غق وکل هم دا غد استاس خدای او دا موسا خدای دا موسا دای هیر فو. افلا يرون الا يرجع اليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. آيا ها غوي مرگل چه نها غاد ها غو ده خبر زواب ورکوی او نها غو تا ده گتی او تاوان رسولو سواك وسلری. ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم انما انتم به وان ربكم الرحمن فاتبعوني واطيعوا امري. هارون عليه الصلاه والسلام بموسى عليه الصلاه والسلام راتحقنا مخي هاغوت ويلوچي اي خلقو تاسد بلا مله ففتنكي وزدلي تاسی رب خو رحمان دی نو تاسی زما پیروی وکړی او زما خبر ومنی. قالوا لن نبرح علیه عاکفین حتی یرجع الینا موسی. خو هغه ورته وویل چې موږ خو به د همدغه بندګي کوو تر څو پورې چې موسی علیه الصلاة والسلام بیرته نوي راستون شوی. قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا. موسى عليه الصلاة والسلام قوم تلتور بريف كولو نورسته دا هارون عليه الصلاة والسلام نورته را وگرده ويوين هارونه تا چه کلل دلو چه دو گمرا کیجي نو سشي ستا لاس دولو چه زما پکلنارا عمل ونقی. ألا تتبعني أفعصيت أمري. آية تاز ما بهكم في خلاف كار وكش. قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. هارون علیه الصلاة والسلام جواب ورکړ ای زما د مور زویا زما ګیره منیسه نو زما د سر وېښتان را کاږه زه له دې نه وېرېدم چې ته به راشي وبه وایي په بني اسرائیلو کې بېلتون راوست او زما د خبرې مراعات دې ونه کړ. قال فما خطبک یا سامری. موسی علیه الصلاة والسلام وویل او سامریه ستا څه خبره ده؟ قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من اثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. هغه ځواب ورکړ ما هغه څه ولیدل چې د دغو خلکو په نظر را نغلل نو ما د رسول صلی الله علیه وسلم د نفس قدر نه یو موټی راپورته کړ او هغه می وګرځاو زما نفس ماته هم دغه څه را وښودل. قال فذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مكاس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نفسا. موسى عليه الصلاة والسلام هو خمود ذه اوس با تبقى طول زون كي هم با ماري وحي چه ما تلاس مراولي او استال پار ده حساب كتاب يو وقتا کلده چه نتا سبا هیس كير نشي او غوره خل دو خدای تا چه تپری مین سوائی موږ به هغه وسوځو او میده میده به کړو په سیند کې به لا هو کړو.